أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. اس بڑی آیات کریمہ کے زجر اللہ اور کئی منکرین تا هغه چاله الله رټنه ورکوي چې باطلو پسې روان شو او حق دین یې پرېغوستو. هغه حق چې قرآن و، هغه حق چې د پیغمبر طریقه وه، د هغه سنت و، هغه یې پرېغوستل او باطلو پسې روان شو. نو الله وایي چې حق دې پرېغوستو او باطلو پسې روان شوې، نو گمراه شوې. نو دا اغستل او خوښول د باطلو دا ستا د پاره سبب وګرځېدو د ګمراهۍ. لاړې ګمراه شوې د حق لارې نه، د سمې لارې نه واوړې دي، او انجام دا شو چې دین پسې دې ټوک شروع کړې، نو الله تخویف هم ورکوي، نو زجر الله ورکوي هغه چا ته، باطل پرستو ته، منکرینو ته. الله رب العزت فرمایي ومن الناس، او بعض د خلکو نه، من هغه څوک دی یشتری چې اخلی دوی یا خوښی دوی لهو الحدیث، غافل کون کی خبرې، لیدل عن سبیل اللہ، انجام دا شو چې خطا شو د لارې د الله نه، بغیر علم په سبب د ناپوهه، ویتخذها هزوا، او نیسی دوی دی لرا حزوان پٹوک سرا، اولائک لهم عذاب مهین، دا کسان دوی دا پار عذاب رسوا کن بی. اللہ رب العزت فرمائی ومن الناس، او باز دا خلقنا، من حق سوک دی یشتری لهو الحدیث، مشران کې دوه خبري اغسل د یوشي او خوخول د یوشي. کله چې یو تن یوشي اخلي نو یو اغسل وی او دویم داغي خوخول وی. مثال له صادرو دکان د سړې لړ شي نو 1500 قسمه صادرې پرتی خو چې د سړي کم خوښ شي نو هغه وادي کنه. نو یو پکې خوښه شوه او دویم اغستل. د بوټانو دکان ته سړی لاړ شي نو په سوونو ډیزاینونه او قسمونه هغه لګېدلي یو یو وله راغلي هغې ګوري هغې کې خوښ نه شي بل دکان ته لاړ شي. سو دکانونه وګوري نو چې کمې خوښ شي نو هغه واخلي. نو اشتراک دوانه معنی دی اغستل او خوخول. بعضې د خلکو نه هغه څوک دي یشتري چې اخلي دوی یا یشتري چې خوښۍ دوی. پوه شوې؟ لهو الحدیث غافله کوونکې خبرې. لها یلهی ویلی کیږي غافله کولو ته. څه ته وایي؟ غافله کولو ته. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الهاکم التکاثر غافله کړي یې تاسو ډېروالي زیاتوالي تر دې پورې چې ملاقات مکړو د قبرونو سره. نو الهاکم التکاثر لها یلهی غافله کېدو ته وایي. لهو الحدیث غافله کوونکې خبرې. حدیث څه ته وایي؟ خبره ته وایي. غافله کوونکې خبرې د لهو الحدیث معنی د صحابې کرامو نه هم ثابته ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، دا ټول د لهو الحدیث معنی کوي. انه الغنا. لهو الحدیث څه ته وایي؟ غنا ته وایي. د ټنګ ټکور شي زونه موسیقی. سشی؟ موسیقی تی وی مراد ده. د ټنګ ټکور شي زونه تی مراد دی. دغرنګه امام حسن بصری رحمت الله علیه معنی کوي ما الها عن الله. له الحدیث ما الها عن الله هر هغه شی چې سړی د الله نه غافله کوي. هر هغه شی چې سړی د الله د کتاب نه غافله کوي. څوک معنی کوي؟ الله هو الحدیث معنی ده شبهات شرکیه، شرکی شبهات، د شرک وسوسې. مونږ معنی کوو، زمونږ استادان، الله دې زمونږ د استادانو په عمر علم کې برکت واچي، هغوی معنی کوي د لهو الحدیث کل امر باطل. لهو الحدیث کل امر باطل هر یو باطل کار دا سره داخل دی په لهو الحدیث کې. هر هغه کار چې هغه باطل دی او تا غافله کوي د الله نه، د الله د کتاب نه، نو دا څه شی دی؟ د لهو الحدیث دی. اصحاب کرام معنی سکی چې مراد نه موسیقی ده. او دغه مفسرین او دغه امامان داغی تشریم موقع چې هغوی هم وایي مراد نه د ټنګ ټکور شیزونه دي. ظاهره کې سړی خو خوشحاله شي خو یا ساته سو شو زړه غافله شو. د مونځ نه، د قرآن نه، دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا اطاعتنا اغا بیا پا ظلپ و پا نور نور سکی گرزی پسترگو کی گرزی اغا نار سا بیا پاتیش. حدیث کی راجی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی شیطان کوشش کولو چی دا خلق بسنگ گمراہ کم خلقی نشو گمراہ کولے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی شیطان سیتار جوڑ کو. سیتار سی عربی فارسی کی ویلی کی گی دریوتا پس سیتار کیوں گو روم درے تار ہے سیتار درے تارونا اگر سیتار جوڑ کو اور نبی علیہ السلام فرمائی جی ٹنگ ور کو نو خلق ور بسیشو. نن و تیو طرف تو قرآن بیانو او بل طرف تا اسے ٹنگ ور کا کم طرف تا برا جی پیمانی ہوا ہے ٹنگ لبزی کا نو بزی وہی بس چل دیا لکا سوک برا جی کم باچا برا جی کم فقیر و ملنگ برا جی وہی کا نو کم ڈم برا جی کم یو فنکار و اداکار برا جی او کد قرآن و توے او توے چی پلان کے شیخ القرآن سے برا جی لوی عالم برازی رازی نرازی تار نچی ہر کل اللہ والحدیث پس دا خلق روان شو اب باطل و خبرو پس خلق روان شو نا انجام اسا شو لیو دل عن سبیل اللہ انجام دا شو چی خطا شو دا سم لاری نا خطا شو دا لاری دا اللہ نا دا اللہ دا لاری نا خطا شو. لار دا اللہ سو پا دنیا کی لار دا اللہ پا دنیا کی قرآن وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ وی دا قرآن زمان نیغ لار دا ندے پا سروان شے پا دے لار بند روان شے اللہ تا کرسے دا لغواڑے نو پا دے لار بند روان شے کوی چې الله دې زمان سره خبرې وکي نو قرآن ته کښېنه او کوی چې زه الله سره خبرې کول غواړم نو مونځ ته ودرېږه ځکه مونځ دا د الله سره خبرې دي او قرآن لوستل دا د الله خبرې دي د خپل بنده سره دا ټولې د الله خبرې لیودل عن سبیل الله نن وګوره کړه چه هر یو تا گوری نو غک که ویشه ور کردی نه دا منشتا دا منز غمشتا نه دا قرآن غمشتا دا ایز غمم بسر نیشتا که یو تن کاروبار که یومیم غک که شه ور کردی که درائیوین که یومیم اغا غک که ور کردی کم زیتا چه زینو موسیقی دا چه کم زیتا زینو تنگ تا کردی ماشومان با پلار روانی واغ آغا گانی بوی چه ایران بش او گڑی گی بو سر دا ولی زکر شیطان پا مونگ که دیر کارو کو دا قرآن آواز چی مونگ ورو نو زدم خپش او چه تنگ تکور ورو نو اسی رگو نو بجر او چتی گی زکر شیطان خود انسان پا بدن کی گرزی لکه دا وینی پشانده اگر که دن نه کار شروع کی نو کسته ایمان مضبوطی نو سرت نشوی او که ایمان دی مضبوط نی نو بس خوشحالی کی بد نو اللہ والحدیث بعض دخل کو ناغ سوک دی یشتری اللہ والحدیث یو خسڑے داسی یو زید نبی علیہ السلام فرمائی دا ٹنگ ٹکور پا اوریدو سرا دا موسیقی پا اوریدو سرا زړه ته زنګ لگی خا زړه منافق کیږي سوچې دغه شی نوري نبی علیہ السلام فرمای زړه منافق کیږي او نبی علیہ السلام تو سلام فرمای ز دنیا ته الله را لېګلې ما د ټنګ ټکور د شیزونو د ماتول د پاره پیغمبر دې لراغلې دې او امتی سکل ها امتی زیو نوی نوی اخلي کچا کرنین او غمزان لاخلي ویره جی دا خوز ضرورت تے کنه جی سو کنو پس تا پیغمبر وی چه زر دی شیزونو دا ماتول دا پار اللہ را لے گلے امتی لنه دی پکر نو ومن الناس من يشتري لهو الحديث. نن ټول خلق منافقان کړل، ټول خلق غافل کړل د الله د کتاب نه، غافل کړل د الله د دین. اوس چې زړه دې منافق شو نو معاملات به دې برابري سوای تاسو کاروبار کې به دوکه کې که نه بکې، د حلال او د حرام او تمیز کولی شي نشي کولی، ځکه چې زړه دې منافق شو. او ځینې خلک وایي وایي موسیقي روح کی غذا ہے، ځینې وایي وایي موسیقي روح کی غذا ہے. وایي سار وختي چې مونږ راپاسو، پخوا به چې خلک راپاسېدل نو سار به مونځ وکړو، د هغې نه پس د قرآن تلاوت به وکړو. نن چې سار راپاسې خوله به لا ګندۍ، نو ځان ته به ټیپ ولګوي، ځان ته به ډی ویډیو سی ډي ولګوي، ناول به هغې ته خو ګډېږي. یاره جی دې سره خو ایله زموږ ستومانی وسي، څوک وایي زړه مو سره خوشحاله شي، نو وایي سار نم چې زړه خفه وي، بجلی نی او یو پی ایس او جنریټر هم نی، نو چې سار نم زړه خفه پاتې شي نو بس ټوله ورځ خفه وي. جی څوک نو دا خو یي جی زړه په دې خوشحالېږي، د منافق زړه پې خوشحالېږي، د مؤمن زړه به څه خوشحالېږي. قرآن روح کی غذا ہے، قرآن روح کی غذا ہے، ذکر خود قرآن روڑن کی تا روح القدس وی، دا قرآن روڑن کی تا جبریل امین تا سوی روح القدس و تا وی، ذکر ہمیشہ دنیا تا دا روح غذا روڑے و. نستا پیغمبر وی زا اللہ دا دیشیزون دا ماتول دا پار را لے گلے، او نن دا امتی حالات اگورا مونږ به څه خوشو، تر تمه ساتی چې نبی علیه السلام به زما د پاره شفارس کوي، زما د پاره به الله ته شفاعت کوي چې یا الله دا زما امتی دی او دی بچ کا، ته لږ ځان سره سوچ وکړه، لږ فکر وکړه. نه ځکه وایي لیدل عن سبیل الله، نن ټول خلک گمراه شو، چې زړه غافل شو د قرآن نه نو گمراه شو، چې موسیقی ته د روح غذا اوویل نو دا گمراه دی که په سمه لار روان دی. دنه غټ گمراه شته چې د روح غذا قرآن و، نه د موسیقی ته د روح غذا اوویلې دنه گمراه شته. لیدل عن سبیل الله انجام دا شو چې خطا شو د سمې د لارې د الله نه، بغیر علم په سبب د ناپوهې ډېر دلیل نه، ویتخذها هزوا، صرف خطا کېدل د سمې لارې نه نه، ویتخذها هزوا، او نیسي دې لره په ټوکو سره، الټه قرآن بسې ټوکې شروع کړي، قرآن بلستې شي نو دې به ټوکې کوي، وایي به دته وګوره مړه دا دور د څه دور دی، دته وګوره. ویتخذها هزوا، نن سبا چې کوم ځای ته ځي هم دا شی دی، چې چېرته ځي هم دا شی دی، که کلب ته ځي، که پارک ته ځي، دغرنګې که دفترو ته ځي، که بینک ته ځي، که هر ځای ته ځي، بس چې ګورې دا شی به پکې لګوري. ویتخذها هزوا، دین پسې قرآن پسې هغې پسې ټوکې شروع کړي، که مزدې ته خېږي، که بل څه ګاډي ته خېږي، ټولو کې هم دا ډم توب دی. ویتخذها هزوا، او نیسي دې لره په ټوکو سره، اولئک لهم عذاب مهین، دا کسان د دوی د پاره عذاب رسوا کن مې. او نن سبا خو ډېر آسان شو، ورس دوه درې سو روپۍ میاشت ورکوو، 75 دي که څومره چینلې دي، کیبل کیبل صاحب ځان ته ولګوه، او بس 75 که څومره چینلې دي، که انګریزي دي خوښي او که پښتو دي خوښي او که اردو او که هندي او چې څه دي خوښي، ستا ملنامه ستا په خپل لاس کې دی، ستا ملنامه ستا په خپل لاس کې ده چې څه ځان ته لګې، دین پسې قرآن پسې هغې پسې ټوکې. په دغه کې خو دغه چینل مشته که پس به تلاوت می کنه شته پی کنه تا چرته دا ویلی چې نن به ځان ته دو لګوم دغه نه لګو دومره ایمان در کې شته ویتخذها هزوا او نیسی دې لره په ټوکو سره د چا چې نشته د هغې نه څوک خفه کېږي اولئک لهم عذاب مهین دا کسان د دوی دپاره عذاب به رسوا کن الله وی د دوی دپاره عذاب مهین دی چې دا موسیقۍ ته دروغ غذا وی دا باطل کارونو کې چې لګیا شو انجام دا شو چې د لارې د الله نه خطا شو او دین بسې قرآن بسې ټوکې شورو کې نو الله وی اولئک لهم عذاب مهین دا کسان د دوی دپاره عذاب رسوا کن ستا دپاره عذاب رسوا کوونکی دی الله وی داسې سزا به درکم چې ذلیل او رسوا به شي وإذا تتلى عليه زجر بإنكار القرآن بیا رټنه ورکی منکرینو د قرآن ته او تفصیل کوي ويتخذها هزوا داغه تفصیل کوي ومن الناس او بعض د وإذا تتلى عليه آیاتنا او کلا چلوستې شي په د باندې آیاتنا زمونږ ولا مستكبرا وړی دے ځان غټ ګڼونکې الله وی کله چې د قران لوستل وکيږي نو دے وړی ځان غټو ګڼي کالم یسما تبه وی چې نه دے اورېدلې قران دا چې به ځان غټ وګڼي تبه چې اور قران اورېدلې نه دے کان فی اذنیه وقرا ګوه کې چې په غوګونو د دکی درونواله رې تبه چې په غوګونو باندې درون دی او دغه رنګې سا اوري نه حالانکه تا به ورته قرآن بیان کړي خو دی به ځان داسې ناغرضه کي او ځان به اوچت اوګڼي لوی به اوګڼي تبه چې اړو قرآن اورېدلی نه دی نو الله وی فبشرو بعذاب علیم زیر ورک دی سورتا په عذاب درناک سره الله وی زیر ورک دته په عذاب درناک سره الله وی مبارک شه عذاب علیم به در کولی شي درناک سزا به در کولی شي بشارت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړو د الله په یووالي باندې وعملوا الصالحات عمل وکړي په طریقه د پیغمبر علیه السلام لهم جنات النعیم د دوی لپاره جنتونه د نعمتونو بئی یو له الله د عذاب علیم د جهنم زیری ورکوي او بل له الله د جنت د نعمتونو زیری ورکوي لهم جنات النعیم د دوی لپاره جنتونه د نعمتونو بئی خالدین فیها همیشه بئی بدی کې یورز کا دور جی نانا خالدین فیها ہمیشہ بھائی بری کے وعد اللہ حقا وعد دا اللہ دا پر اختیار اللہ وی دا زما وعد دا ہمیشہ بھائی بکے وہو اللہ عزیز الحکیم او دا اللہ غالبا و با حکمت زانتے دلیل اقلی خلق السماوات بغیر عمدن پیدا کړی دی اسمانونه بغیر عمدین بی دستنونه تراونه چې ګوره تاسو دیتا یا تراونه چې وینې تاسو دیلره وګوره اسمانونه ته بی دستنونه چودرولی یو چت هغه بی دستنونه او بیر دیوالونه نشودری دی او دا رنګ دا دومره لوی اسمان الله بی دستنونه درولی دی والقا فی الارض روان سیا او کی خود لی بزمک کی غٹ غٹ غرنا و دا دومر لوی لوی میخون پا دیزمک باننی چاوالی دی غرنا تو گورا دا پا منزل دا میخونو باندی دی گویا که پا دیزمک اللہ میخونو ٹکوالی دی انتا مید بکم دیو جنا چی جڑکو نوی پتاسو باندی کدا غرنا نوی آل ٹیم بزلزلہ وے او جی کم اسپکی مادی دی دزمکی دزمکی زینی درنی مادی دی او زینی اسپکی دی او زمک دا تاویگی دا سکی؟ تاویگی دنور و دسپوگمین دار سی تاویگی نہ سی سی اسپک سی سی اسپک دو سا درنہ دا نہ کدام دسی تاوی دے نہ بیلنس بے برابر نو نہ ہر ٹیم بسو زلزلہ بو نہ جکم اسپک زین دی پاغی باندے اللہ غرن اولا گول سی پیولا گول غرن اے پیولا گول نہ اگا توازن او اگا بیلنس اگے والا برابر کو او گور دی غرن تا خوزی سو کے خوزورش دنیا دا سے طاقت شتا چی اگا دا غر دا زینوں خوزے کولش یہ وڑو کی سرنگ بکی اوباسی ہو سمر کالا پاغی باندے کار کی سمر کالا دا دا کوار ٹنل جو جوڑو رو پدہ نشتا دا سو کالو منصوبہ دا لسو کالو وکا سمرو دا چترال دا چو جوڑی گی لواری ٹاپ دے کسرے لواری ٹنل دغه چی جوڑی گی نہ دغه غالباً دا چاں شورو کڑو مشرب شورو کڑو نو حساب یو کدا کم وقت نہ دا شورو دے او لا تروس نہ دے موقع نہ دا پکے لا یو سرنگ صرف جوڑے لا پاتے غرد ذہن خوازول دابلا سوکو کی ان تمید بکم د خپل الله د طاقت سان اندازه رته کیږي کنه کی ان تمید بکم دیو جنا چې جھڑکو نه وي بتا سو باندې وبس فی امن کل دامبا او خوار کړي دی پر ازمګه کی دار قسم زند سرونا وګور دی ازمګه کی دی مخلوق ته وګورا دا چا پیدا کړي دی وانزلنا من السماء ماء او صرف اللہ پیدا کڑی نہ بلکہ اللہ والا رزق ہم ور کئی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها رزق ہم اللہ ور کئی خا وانزلنا من السماء ماء اور اوری د برنا ما ان باران وګور باران سوکرا ورے فام بد چې الله باران درا وری سوشتره باران د ورولو زیمه وار فام بد نافیا من کل زوج کریم زرغنی په دې سره د هر قسمه جوړی عزت مندنا هاذا خلق الله هاذا خلق الله دا ټول مخلوق د الله دی دا سجد تخکاری کبر دیو کخکتلی کپ ہوا کی دی دا ٹول دا اللہ مخلوق تے ہاذا خلق اللہ دا ٹول مخلوق دا اللہ دے شک پکشتا ہاذا خلق اللہ دا ٹول مخلوق دا اللہ دے فارونی اخائے ماتا ماذا خلق الذین من دونی سشے پیدا کڑے دے حق کسانو من دونی چه بید اللہ نے رامرد کئی دوی او خواہی اگوی سشے پیدا کڑے سی پیدا کڑی دا سجر دخکاری دا دا اللہ مخلوق تے او خواہی ماتا سشے پیدا کڑے دیا نکسانو من دونی چه بید اللہ نے رامرد کئی دوی او گورا سشے پیدا کڑے دے چار چا پیر نظر وا چوا آیا دا دوی سا مخلوق دا دخکاری آیا سا مخلوقی را دا پا نظر رازی ہو کنا شتا سا مخلوقی سورہ حج 73 نمبر آیات کے تاسو لستی ہو یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین یقیناً حق کسان تدون من دون اللہ چرا مرد کوی تاسو بید اللہنا لئی یخلقو زبابا چری چری نشی پیدا کولی دوی یو مچ لرا ولو اجتمعوا له اگر کدا ټول اتفاقو کی پیدا کولو دے مچ تا اللہ وی کدا ټول اولیاء را جمشی نا اللہ وی یو مچ نشی پیدا کولی نسور قصص کی 68 کی رستیو وربکا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرا او ربستا یخلق ما یشاو پیدا کئی حقا چی خوغشی دا اللہ ویختار او خاص دی اللہ لدے اختیار سچستا دا اللہ خوغشی سچستا دا رب خوغشی اگا پیدا کئی او خاص دی اللہ لدے اختیار ما کان لهم الخیارا چری چری نشتا دی مخلوق لر اختیار اللہ وی دا مخلوق اختیار نشتا نصور فاتر سلو اختم نمبر آیات کی اللہ وی چو خواہ ماتا فاتر سلو اختم کی اللہ لگ نور تفصیل کئی قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ و پیغمبر علیہ السلام خبر را کے تاسو دئی صداران استاسو اغا کسانو چی تاسو را مدد کوئے بید اللہ نا ارونی مازا خلقو من الارد او خائے ماتا سشے پیدا کڑے دے دزمکینا چونکہ تعلق دزمک سر دے او خائے پزمک کے سوک مخلوق شتاشتا ام لهم شرکن فی السماوان یا ردوید پارا برخ دا پاس ماندنو کی تچوی دا برخ خاون دے او خواہ از مکہ کی مخلوق شتشتا برا اسمان کی سبرخ و سی سشتا کئی نو خواہ آیا پنور سا طاقت رسی سپوگمے کی سا اختیار شتا سطورو کی سا اختیار شتا او خواہ اس شے پیدا کرے دے نزلتم بی حازا خلق اللہ ہزا خلق اللہ دا مخلوق دا اللہ دے دا ٹول مخلوق دا اللہ دے فارونی نو خائے ماتا مازا خلق الذین من دونی سشے پیدا کڑے دے اغا کسانو من دونی چے بید اللہ نے را مدد کئی دوی چے سینی دی پیدا کڑے بیام بتا آواز کے نو مشرکی کنا ظالمی کنا بلی الظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالمان بلکہ مشرکان فی ضلال مبین پا گمراہ اخکار کی دی ستا پا گمراہ کی اڑو شک نشتا چار کل مخلوق نشتا او اختیار دا پیدا کولی نشتا او بیام متاواز کے خو ظالمی نو مشرکی نو ان شرک لظلم نزوی ظلم مانا شرک یقبل کی ظالمان بلکہ مشرکان فی دولال مبین پا گمراہ اخکار کی دی ستا پا گمراہ کی اڑو شک نشتا تلوی غٹ گمراہ کسی اختیار کی نشتا مرگ پر آغلے دے آجز دے کمزور دے محتاج دے زما استا دعا تا محتاج دے زما استا دعا تا محتاج دے الٹا تزیو سجدے و تکے او سر و دخ کدکے او دا رنگی غلافو نا پیاچے و جنڈے پہ ادھرے نو تانا لوی گمراشتا کسی اختیار بے نو زبیام نو آگو کسی اختیار نشتا کمزور دے آجز دے بلی ظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالمان پا گمراہ اخکار کری رضم کی سبق انشاءاللہ واقعہ دا لقمان حکیم بوئی